برگ سبز، برنامه شماره 260. این برنامه با همکاری شهیدی، مجید نجاحی، رضا ورزنده و حسن ناهید در دستگاه همایون تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از سلمان ساوجی، پرویز خانلری، ابوالقاسم حالت. غزل آواز از مولوی. گوینده آذر پژوهش. شبهای فراغت را آخر سحری باشد، شبهای فراغت را آخر سحری باشد، وین ناله شبها را روزی اثری باشد. تنها نمنم خاکت کس خاک سر کویت، هر ذره که برخیزد صاحب نظری باشد. دل شو که به دور زندگانی دل زنده گر نداری ره زندگی نداری. در و بام هر بنایی ز گذشتگان گیتی، چه حدیث ها که گوید به زبان بی زبانی. Oh, جانا مگذر که صید دلها نشود میسر الا به کمند مهربانی. ز محبت خلایق بریان دقیق لذت که چو تیر در گریزی ز کمان بدگمانی. هرچه با خود دارم از من گریز می رود، هرچه با خود داشتم از من بیزان می رود. راحت دل می رود، دل می رود، جان می رود. باد را اینک سوی از دور می آید به گوش، زار می خواند به که می رود آن می رود. زار می خواند به ره کین می رود آن می رود. یا پوشیده چون جان می روی، پوشیده چون جان می روی، سر به خرمان منی، سر به خرمان منی، ای رونق بستان من. آی هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم چون دل در جان سرگردان ما یا چون جان شبم از خیشتن پنهان شدم. ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من آخدار. از چشم من بیرون مرو ای شعله تابان من آهای آخ جنم یا سبز